Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit. Accidentul de ieri de la mina Lupeni, unde s-a surpat tavanul unei galerii. Un miner a fost găsit mort. Unul a fost grav rănit și a fost adus la Spitalul Floreasca din capitală. Al treilea miner este internat la Spitalul din Petroșani în stare bună. Depunem toate eforturile și noi și compania și sindicatul pentru familia decedatului să asigurăm o mormântare în condiții bune. Ce se întâmplă cu salariile de la 1 ianuarie? La Palatul Victoria au loc negocieri între sindicaliști și cabinetul Tudose, o nouă rundă, cât despre banii care se acordă pentru militari. Cu data de 15, militarii români primesc inclusiv acest spor de până la 30% în funcție de gradul și de funcția pe care... A fost amânată plata... Nu, nici pomenele. Incendiile de la gropile de gunoi s-au înmulțit, două au izbucnit în ultimele ore în Brașov și Tecuci. Și a fost anunțat câștigătorul premiului Nobel pentru pace, cum se zvonea de ceva vreme. Anul acesta premiul merge către o coaliție de organizații neguvernamentale care militează pentru abolirea armelor nucleare. And there is a real danger that more countries will try to procure nuclear weapons, as exemplified by North Korea. Prognoza meteo pentru început. Ne așteaptă un weekend cu ploi abundente, lapoviță, ninsori și vânt puternic. Din această noapte, de la ora 3 până duminică seara la ora 21, va fi în vigoare un cod galben de ploi pe arii extinse și vânt în Oltenia, vestul Munteniei, apoi și în sudul Transilvaniei și în centrul Moldovei. La munte, lapoviță și ninsoare, cu vânt puternic pe creste. Meteorologii au emis și un cod portocaliu de ploi importante cantitativ și vânt intens, valabil de mâine dimineață de la ora 9 până duminică la ora 15, în județele Giurgiu, Călăraș, Ialomița, Brăila, Buzău, Prahova, Ilfov și București, Constanța, Tulcea, Galați și Vrancea. Vor fi în general între 40 și 60 de litri pe metrul pătrat, iar pe alocuri chiar peste 80-90 de litri pe metrul pătrat. În Dobrogea, vântul va depăși 80-90 de kilometri pe oră, începând de mâine după amiază. Totodată va fi și un cod portocaliu de ninsori consistente și viscol pe crestele Carpaților meridional și de curbură, unde se va depune un strat de zăpadă. Vremea se va răci accentuat, mai ales mâine și în regiunile sudice, estice și centrale. Ascultați știrile Europa FM. Bilanț după accidentul de ieri de la mina Lupeni, unde s-a surpat tavanul unei galerii, un miner a fost găsit mort. Unul a fost grav rănit și a fost adus la Spitalul Floreasca din București, iar al treilea miner a fost rănit ușor și se află acum internat la Spitalul din Petroșani în stare bună. Cu amănunte, Elena Tudor. Minerul scos după mai bine de 12 ore din subteranul minei Lupeni și transportat la Spitalul Floreasca din capitală este în stare extrem de gravă, iar acum este operat de medici. Tânărul de 24 de ani a fost strivit în momentul în care tavanul galeriei s-a surpat. Coordonatorul SMURT București, doctorul Bogdan Oprița. Starea pacientului este extrem de gravă. Pacientul a fost victima unui sindrom de strivire, extrem de grav, sindrom în urma căruia s-au produs o serie de modificări în întreaga funcționalitate a organismului. El în momentul de față are o insuficiență renală, iar leziunile pe care le prezintă sunt cele specifice acestui sindrom de strivire. El în momentul de față, în concluzie, datorită acestor modificări, este instabil. Practic, întregi mușchii corpului au suferit o leziune difuză generalizată datorită faptului că a fost surprins și supus compresiunii în acea galerie. Minerul internat la Spitalul din Petroșani în vârstă de 39 de ani este în stare bună. Potrivit medicilor, este conștient, are răni ușoare și nu are nevoie deocamdată de transfer în altă clinică. Ieri după amiază a avut loc o surpare într-o galerie la mina Lupeni din Valea Jiului, care a surprins o echipă de 11 mineri. 8 dintre ei au reușit să iasă la suprafață, însă 3 au rămas blocați sub dărâmături. Operațiunea de salvare a celor 3 mineri a fost extrem de dificilă și a durat mai bine de 14 ore. Din păcate, un miner în vârstă de 40 de ani nu a mai putut fi salvat. El a fost scos fără viață din mină. În urmă cu puțin timp, ministrul economiei Toma Petcu a făcut declarații la mina Lupeni, a discutat cu liderii de sindicat ai minerilor. Ministrul a anunțat că pentru familia minerului mort și pentru răniți vor fi acordate compensații materiale. Depunem toate eforturile și noi și compania și sindicatul pentru familia decedatului să asigurăm o mormântare în condiții bune și foarte important, un sprijin important pentru familie, un sprijin care poate veni în primul rând prin companie, conform contractului colectiv de muncă. Pe de altă parte, am avut o discuție și cu domnul prim-ministru, dorim ca la ședința de guvern de săptămâna viitoare, într-un regim de urgență, să promovăm o hotărâre de guvern pentru acordarea unor sprijin financiare pentru familiile care au fost afectate. Ascultați știrile Europa FM. A fost anunțat în urmă cu aproximativ o oră câștigătorul premiului Nobel pentru pace. Cum se zvonea de ceva vreme, anul acesta premiul merge către o coaliție de organizații neguvernamentale, Campania Internațională pentru Abolirea Armelor Nucleare. Premiul, cu o valoare de 9 milioane de coroane suedeze, aproape 1.100.000 de dolari, va fi mânat pe 10 decembrie la Oslo. Organizația primește premiul pentru activitatea sa în a atrage atenția asupra consecințelor umanitare catastrofale ale oricărei utilizări a armelor nucleare și pentru eforturile sale inovatoare în obținerea interzicerii printr-un tratat a unor astfel de arme. Trăim într-o lume unde riscul folosirii armelor nucleare este foarte ridicat. Unele state își modernizează arsenalul nuclear și este un pericol real faptul că mai multe state vor încerca să procure armament nuclear, cum este exemplul Coreei de Nord. Armele nucleare reprezintă o amenințare constantă asupra umanității și a întregii populației lumii. Campania Internațională pentru Abolirea Armelor Nucleare este o coaliție mondială de ONG-uri. Această coaliție a impus adoptarea unui tratat istoric de interzicere a armelor atomice, semnat de 122 de țări în iulie, dar absolut simbolic în absența celor 9 puteri nucleare. Ascultați știrile Europa FM. Și înapoi în țară, la Palatul Victoria, au loc negocieri acum între sindicaliști și cabinetul Tudose, o nouă rundă, principala problemă, situația salariilor pentru bugetari de la 1 ianuarie. Deocamdată, singurul care a făcut declarații despre salarii astăzi a fost ministrul apărării. Nu sunt probleme cu plata salariilor pentru militari, asigurările vin de la ministrul Mihai Fifor. Predecesorul său, să amintim, Adrian Țuțuianu, demisionase după ce au apărut informații tocmai că ar fi probleme cu plata lefurilor cadrelor militare. A fost o discuție pe un spor de până la 30% care să se acorde militarilor români. Există un ordin al ministrului în sensul acesta. Cu data de 15, militarii români primesc inclusiv acest spor de până la 30% în funcție de gradul și de funcția pe care... A fost amânată plata... Nu, nici pomeneală. Nu, chiar suntem în grafic cu toate aceste drepturi. Repet, nu e niciun fel de motiv de îngrijorare. Cu amănuntă despre discuțiile care se poartă acum la Palatul Victoria, Iulia Noghi. Mai mulți lideri de sindicat au ajuns vineri dimineață la sediul guvernului. Au loc discuții referitoare la salariile bugetarilor. Se va discuta despre mutarea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, fapt care va reduce veniturile. Sindicaliștii sunt reprezentați de liderul Cartel Alfa, Bogdan Hosu, și de șeful Sindicatului Național al Polițiștilor, Dumitru Coarnă. Din delegația guvernului fac parte premierul Mihai Tudose, vicepremierul Marcel Ciolacu și ministrii Muncii, Finanțelor și Sănătății. În timp ce la guvern se negociază 100 de persoane, sindicaliști Sanitas protestează în fața Ministerului Finanțelor. Să amintim, negocierea a avut loc și miercuri, când mii de persoane au protestat în fața guvernului. Nu ne gândim, nu s-a luat decizia renunțării la acest transfer. Găsim o soluție de compensare sau de implementare a legii salarizării, a declarat premierul Mihai Tudose după discuții. Incendiile de la gropile de gunoi s-au înmulțit. Cel mai recent, focul a cuprins azi noapte o porțiune din groapa de gunoi a orașului Brașov. A fost localizat, iar pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale. Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 1000 de metri pătrați. Incendiul este localizat. Intervenim în continuare cu 4 autospeciale, cu buldo excavator, cu o motopompă și de asemenea cu camioane cu pământ pentru lichidarea tuturor focarelor. Intervenția este destul de dificilă. Incendiul se manifestă cu degajare mare de fum. Locuințele sunt la distanță de aproximativ câțiva kilometri. Deocamdată locuitorii Brașovului nu au fost afectați de acest incendiu. Incendiu și la groapa de gunoi din Tecuci, focul a cuprins o suprafață de cel puțin 500 de metri pătrați. Ema Turcu transmite. Incendiul a izbucnit în această dimineață la rampa de gunoi situată la marginea Tecuciului. Inițial, focare mocnind au fost raportate pe o suprafață de 2 hectare. La fața locului a fost trimisă o autospecială de pompieri de la ISU Galați, sub unitatea Tecuci. În sprijin au fost aduse și două motopompe ale primăriei. Incendiul a fost izolat și se mai manifestă acum cu focare mici pe o suprafață de 500 de metri pătrați cu degajare de fum. După izolarea incendiului, pompierii s-au retras și se acționează doar cu motopompele autorităților locale. Trebuie spus că groapa de gunoi de la Tecuci nu mai este operațională. A fost închisă la începutul lunii iulie pentru că nu mai îndeplinea standardele europene de mediu. Deșeurile colectate acum din Tecuci sunt depozitate la aproape 100 de kilometri departare, la o rampă privată din județul Brăila. Emanuela Turcu, Europa FM. Pompierii au reușit să stingă aseară incendiul de la groapa de gunoi a Clujului după o intervenție care a durat aproape 24 de ore, dar deșeurile de la groapa de gunoi de la Patarât ar putea ajunge acum pe șoseaua de centură a Clujului. Președintele Consiliului Județean Alin Tișe spune că din cauza apei acumulate după intervenția pompierilor, gunoiul a început să alunece, prin urmare cere instituirea stării de alertă pentru ca autoritățile să poată interveni și pe terenuri private. Poluarea continuă și datorită faptului că s-au acumulat mai multă cantitate de apă, iar acum, odată cu apa care a venit urmare a stingerii incendiului, toată această cantitate de apă se scurge în această rampă și alunecările riscă să fie mult mai accentuate. Există riscul ca aceste acumulări de apă, având în profunzime anumite staturi de nămol constatate prin expertiza geo, să determine o alunecare accentuată a acestui gunoi către centură. Și să amintim, în august, autoritățile județului Vâlcea declarau stare de alertă în comuna Măldărești, unde groapa de gunoi luase foc. În spatele fiecărei gropi de deșeuri afectate acum de incendii se află unul sau mai multe dosare penale. Ne spune mai multe Ana Stoian. Doar 35 din peste 100 de gropi de gunoi din orașele României corespund normelor europene și au autorizație. 10 au fost desființate. Restul trebuie să fie închise și ecologizate până în luna decembrie. Termenul a fost stabilit după mai multe derogări de la Comisia Europeană. Dacă nu le respectăm, putem fi amendați cu 200.000 de euro pe zi. Incendiile semnalate în ultimele zile nu sunt deloc întâmplătoare. Este și părerea ministrului mediului, Graziela Gavrilescu. Ea a spus recent, citez, dacă cineva își închipuie că își îndeplinește țintele de țară și că reușește să închidă aceste depozite neconforme prin arderea acestor deșeuri, cred că se gândește așa în glumă. Am încheiat citatul. Cheltuielile pentru închiderea și ecologizarea unei gropi de gunoi ajung la 10 de milioane de euro. Firmele care administrează gropile de gunoi au primit nenumărate amenzi, iar mulți dintre șefii acestora au dosare penale pentru corupție, dosare care vizează fondurile pentru depozitele de deșeuri, dar și împrejurările în care au izbucnit incendiile. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Simona Halep este la un singur pas de numărul 1 mondial la Beijing, turneul revanșelor pentru românca aflată pe locul 2 WTA. Halep a spulberat-o în sferturi pe Daria Kasatkina și va juca în penultimul act cu Elena Ostapenko, în fața căreia a pierdut finala de la Roland Garros. La Beijing, jucătoarea letonă a ajuns în semifinale după ce a trecut cu un dublu 6-4 de Sorana Cârstea. Halep a învins-o fără drept de apel pe Kasatkina 6-2-6-1 și și-a luat astfel revanșa pentru înfrângerea suferită contra rusoaicei de 20 de ani la Wuhan. Amintim, în faza optimii Simona Halep a trecut de Maria Sharapova, prima ei victorie în fața fostei lidere mondiale după o serie de 7 eșecuri la rând. Confruntarea cu Ostapenko este programată mâine la ora 9:30, ora României. Cosmin Contra a fost mulțumit de atitudinea tricolorilor la primul său meci pe banca echipei naționale, 3-1 cu Kazahstan. Întrebat cum comentează faptul că golurile au fost marcate de doi jucători ignorați de Christoph Daum, Budescu dublă și Keșeru, selecționerul nu și-a criticat predecesorul. Nu analizez ce a întâmplat în era Daum. Mă analizez ce se întâmplă de acum înainte și, cum am mai zis, jucătorii au avut atitudine bună și m-aș fi bucurat și Florin Andone să scrie pentru că își dorește foarte mult, dar mă bucur și pentru Budi și pentru Claudiu că au scris și sper pe viitor cât mai mulți jucători să scrie pentru că până acum asta a fost punctul slab al naționalei. N-am înscris goluri, am avut o apărare foarte bună, dar n-am înscris goluri. România va disputa ultimul meci din preliminariile Cupei Mondiale duminică în Danemarca, unde Contra își dorește să joace la fel de ofensiv. Să mai spunem că la Națională vine și dinamovistul Paul Anton, convocat în condițiile în care după victoria de aseară doi jucători, Romario Benzar și Kipciu, au devenit indisponibili din cauza cumulului de cartonașe galbene. 13 și aproape 13 minute, jurnalul de prânz la final începe acum. Avocatul diavolului, gazde sunt, ca de obicei, Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu, bună ziua! Bună ziua, mulțumim, Iorgu! Despre starea educației și despre ce o provoacă vorbim astăzi la Avocatul diavolului. Începem în două minute. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. În lumea în care telefonul lansat anul trecut e deja învechit, în care trendurile în modă se schimbă mai repede decât apuci să le încerci, muzica trăiește odată cu tine. Din totdeauna, o piesă de altă dată poate fi coloana sonoră a vieții tale de azi. Iar un nou hit îți poate trezi amintiri uitate. Pentru unii e muzica anilor